अरे बदरिया बरसे। हे करे बदरिया बरसे, तैसे पियू पियू रटत पपीहा, तैसे पियू पियू रटत पपीहा, सुन सुन जियरा तरसे, सुन सुन जियरा तरसे, कारी बदरिया बरसे। हे मा करी बदरिया बरसे। तैसी चलत पवन पुरवाई, तैसी चलत पवन पुरवाई, तैसी चलत पवन पुरवाई, तैसी चलत पवन पुरवाई, लागत तन अत कर से, लागत तन अत कर से, कर बदरिया बरसे। हे मा कर बदरिया बरसे। तैसी वेल लपटानी दुमते जानत मोहे हर से, तैसी वेल लपटानी दुमते जानत मोहे हर से, जानत मोहे हर से, कारी बदरिया बरसे। हे मा करी बदरिया बरसे। श्री विठल गिरधर को रूप यह कैसे नैनन दर्शे, श्री विठल गिरधर को रूप यह कैसे नैनन दर्शे, कैसे नैनन दर्शे, कर बदरिया बरसे। हे मा कर बदरिया बरसे। हो तो अवसर यह मिलने की प्रीतम अंग अंग मेरे तरसे, हो तो अवसर यह मिलने की प्रीतम अंग अंग मेरे तरसे, अंग अंग मेरा तरसे, कर बदरिया बरसे। हे तत पपीहा तैसे पियू पियू रटत पपीहा सुन सुन जियरा तरसे सुन सुन जियरा तरसे कारी बदरिया बरसे दे माँ करी बदरिया